Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 22 Ekim Çarşamba, yıl 2014, ay 10, gün 295, Hızır 170. 1435, Hicri Zilhice 28, 1430, Rumi Ekim 9. Sanat Bayramı ve Haftası. Bağbozum Fırtınası. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta 2 sene önce kaybettiğimiz Victor Ananias'tan bir flüt performansı dinledik. Bu kayıtlandığını bile farkında olmadan bizim destek programına Güneş'in, eşi Güneş'in, Aydemir'in getirdiği bir şeydi. Bir zeytin hasatının sonunda yorgun, argın eve geldiğinde Victor Ananias Buğday Derneği kurucusu ve ekolojinin önemli ismi, 40 yaşında hayata veda eden Victor Ananias böyle bir dinlenme yöntemi bulmuş kendisine ve flütle dinlendirmiş hem kendisini hem de çevresini. Onu neden çaldığımızı da nasıl bağladığımızı da Eduardo Galeano'ya bırakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...22 Ekim... Şarkı söylemek. Dünyanın güneyinin ılık ilkbahar gecelerinde erkek cırcır böcekleri dişi cırcır böceklerini çağırırlar. Onları dört kanatlarını birbirine sürterek çağırırlar. Bu kanatlar uçmayı bilmez ama şarkı söylemeyi bilir. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da kısmen devam edelim bakmaya. Ve bugün 22 Ekim. Buluşlarla ilgili bir şeyimiz var. Dün Thomas Edison'un çalışabilir bir ampul deneylemlerini yaptığını ama asıl ampulü kendisinin bulmadığını söylemiştik. Akkor ampulü. 1927'de bugün de Nikola Tesla 6 yeni büyük buluşu ortaya koymuş, dünyaya armağan etmiş. Bir tanesi de bir motor. Tek fazla elektrik üreten bir motor, elektrik motorunu bugün 1927'de bulmuş. Nikola Tesla efsanevi bir kişiliğe sahip, biraz da mitik, yani mitoslarla da karışık bir kısmını, yani şöhrete kavuşamamış, para da kazanamamış bir Hırvat galiba, değil mi? Hırvat mı tam hatırlayamadım. 1938'de Chester Carlson fotokopi makinesini icat etmiş. Fotokopi çıkarmayı. Bugün artık 3 boyutlu printerlardan bahsediyoruz. Gelişme var. 1964'te bugün Jean-Paul Sartre, yazar, aktivist, düşünür, Edebiyat Nobel ödülünü kazanmış. Fakat bu onuru, ödülü almayacağını, geri çevireceğini açıklamıştır. 1938'de bugün de evet Chester Carlson'ın fotokopiyi icat ettiğini söylemiştik zaten. Sırbistan asıllıymış. Evet. Tesla Amerika'da şey yapamamıştı. Pek bir şöhret ve para kazanma fırsatı bulamamıştı. Evet. İsterseniz ilk önce Seyfettin Gürsel'in sağlık durumuyla alakalı ufak bir bilgi verelim. Gazeteci, yazar ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM'ın direktörü, bizim de programcımız olan Profesör Doktor Seyfettin Gürsel bir beyin kanaması geçirmişti. Ardından solunum cihazına bağlanmıştı. Çıkarılmış solunum cihazından, ilk güne göre hayati tehlikeyi de atlattığı açıklanıyordu dün. Ve zihinsel ve sinir sisteminde herhangi bir sorun olmadığını, siz de dün söylediğiniz gibi cep telefonunda eline almaya başladığından bahsediliyordu. Evet, eşiyle de dün, eşi ve oğluyla da konuşma fırsatı buldum. Yaman'la oğlu. Ve kendisinin durumunun gayet iyi göründüğünü, hatta daha sonra konuşma fırsatımız olmadı ama Belki de şeyden nedir özel alan adı nedir onun? Hastanede konulan acil serviste yoğun bakımdan da yer bulunması halinde çıkarılabileceği söyleniyordu. Hatta yani kendisinin Antalya'da bir konferansçı olarak, konuşmacı olarak bulunduğu 4. Uluslararası Ekonomi Konferansı'na katıldı ama erken saatlerde sabah kaldığı otelde rahatsızlanıp önce Kemer Devlet Hastanesi'ne, oradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği söyleniyordu. Fakat durumu iyiye gitti diyor bakan. Yoğun bakım bilim dalı öğretim üyesi Melike Cengiz en az birkaç gün daha yoğun bakımda kalması gerektiğini de ifade etmiş. Kendisinin perşembe günkü yani yarınki programından da azat ettiğimizi eşine bildirdik. Ücretsiz izinli saydık. Evet. Bu bir şakaydı. Emre sevincimizden oldu. Şimdi şeyleri haberlere geçecek olursak, günün önemli haberlerinden biri bu özellikle bombardımanların devam ettiğini ve koridorunda açıldığı haberi, Kobani'den bahsediyoruz. Bugün fırsat bulursak Kobani üzerinde daha ayrıntılı durma fırsatta bulacağız. IŞİD'in kuşatması altında ve Irak-Şam İslam Devleti'nin ya da İslam Devleti kısaca silahlı 3 koldan saldırı ve kuşatması altında bulunuyor Kobani kantonu. Türkiye sınırına yakın ve son uzun süre direndikten sonra Türkiye hükümeti de ani bir karar değişikliğiyle koridoru açmaya karar verdi. Hem Türkiye'de hem de dünya genelindeki medya kuruluşları bu Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Kürt silahlı gücü Peşmerge'nin Kobani'ye geçişinin izin kararını beklenmedik olarak nitelendiriyormuş. Evet, yani Kobani'ye bir koridor açılması ve oraya da hem silah hem ilaç ve başka şeylerde yardım, yiyecek ve yardım sevkiyatı, buna izin vermeyeceğini açıklamıştı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı. Evet, mesela İngiliz Financial Times gazetesi birinci sayfadan verdiği haberde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla Kobani'de dramatik bir U dönüşü yaptı demiş. BBC de karar değişikliğini U dönüşü olarak nitelendirmiş. Amerikan New York Times gazetesi ise kararı uluslararası baskının yansıması olarak değerlendirmiş. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile telefon konuşması yapmasının, yani Obama'nın telefonunun ardından 180 derece değiştiğini de belirtiyor. Mesela bugünkü Yurt gazetesi de bu değişikliği Alo Tayyip hattı diye bir kelime oyunuyla nitelendirmiş. Önemli bir değişiklik olduğu söyleniyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin emri vakisiyle Kobani politikası çöken Ankara imaj kurtarma çabasında diyor mesela Cumhuriyet Gazetesi de, zoraki pazarlık demiş. Amerika Birleşik Devletleri bastırınca Türkiye'nin PYD'ye silah yardımından askeri koridora kadar itiraz ettiği her konuyu kabul etmek zorunda kaldığını belirten bir haber var. Manşet haberini yapan Duygu Güvenç imzalı bir haber o. Hürriyet gazetesinde de PYD Kobani'de peşmerge istemiyor şeklinde bir açıklama yapmış. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Kobani'ye destek için açılacak koridoru tartışırken Dışişleri Bakanı PYD ile peşmerge arasında bir sorun olduğunu söylemiş. Ama önemli bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Yeni dönem diye Vatan Gazetesi de vermiş. Başka bir konuymuş, pardon bu. Onlara da bakacağız ama hükümete yakın medyanın. Sabah gazetesinde hiç yok haber mesela bu konuyla alakalı. Sabah gazetesi en ucu, olmalı. En ucu İsrail bunu da yaptı. Engelli çocuğa kelepçe taktılar haberi var. Maskeli Molotov'lu gösteriye son haberi var. Putin'in Ukrayna'yı bölüşelim dediğine dair bir takım rivayetler var. Ama bu Kobani'deki durumla alakalı bir haber yok. Sabah gazetesi. Çok acayip. Evet. Yani çünkü yani günün hakikaten senin de belirttiğin gibi çeşitli uluslararası basında da oldukça önem taşıyan bir önemli dönüş haberi. Star gazetesi Peşmerge koridoru henüz kullanılmadı demiş. Daha önce haberini vermiş miydi Peşmerge koridorunun kullanılacağına dair? Onu bilmiyorum ama kullanılmadığını söylemiş. Vermemiş ki bence. Hatırlamıyorum yani görmüştük. Star gazetesi de vermemiş. Özür dilerim akşam. Akşam gazetesi de yok. Öyle mi? Evet evet. Akşam gazetesi de yok. Yani bu büyük dünyanın, Türkiye açısından dünyanın en önemli haberi sayılabilir. Bu. Yani Financial Times'da, açısından da. New York Times'da birinci sıradan, ilk sayfadan verilen haber olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda BBC'de de ilk gösterilen haberler oldukları şeklinde çeşitli analizler mevcut. Ama yani Türkiye'nin en çok satan gazeteleri arasında bulunan Akşam gazetesinde de yok bu durum. Davutoğlu'nun fotoğrafı var. Sabahta yok, akşamda yok. Sabahta yok, akşamda yok. Yeni Şafak. Şafak doğarken nasıl durum? Yeni Şafak doğarken mi? Tan yeri ağrırken, evet, Yeni Şafak'ta. Yeni Şafak'ta yok. Yeni Şafak'ta da yok. Ya bu bir şaka gibi bir şey yani, bunları gazete diye alıyoruz yani. Keyfe keder haber verilemez yani. Bu. Libya var orada mesela. Libya'da devrik lider Kaddafi'nin ölümünün üzerinden 3 yıl geçti. Kaosun egemen olduğu ülke devrim hayallerinin çok gerisinde kaldığı şeklinde verilmiş bir haber var. Yani hiç Kobani'den bahis yok öyle mi? Bir mesela şey Obama var. Obama konuşmasından da bahis yok. Yok hayır yok. Bu tek mantıklı şeyler aramayayım Obama, mesela. Obama Erdoğan konuşmasından, Davutoğlu'ndan bir haber yok mu? Davutoğlu'ndan haber mi? Var var. Davutoğlu'ndan haber olmaz mı? İlk sırada. Hemen logonun altında var. Devrim gibi paketleniyor. Jandarma hükümete bağlanacakmış. Bundan devrim olarak nitelendiriliyor. Altında da mesela bugün bahsedeceğimiz Üsküdar Valide Bağ korusuna girip oraları dozerlerle yıkmaya çalışan güruğun, daha doğrusu özel şirket temsilcilerinin yaptığı hareket var. Onu da buraya cami yaptırmayız şeklinde vermişler. Grup zabıta arasında gerginlik polis müdahale etkisiyle çözülmüş. Koruya taşmayacak denilmiş. Böyle bir durum söz konusu. Cami yaptırmama durumuymuş. Evet yani. Türkiye gazetesi var. Onu unuttunuz mu? Ne çabuk. Yok. Türkiye gazetesi sana, var. Sana bıraktım Türkiye'yi. Senden, Türkiye senden soruluyor. Varmış. Oradan bir şeyden bahsediliyor. Paket Kürtler yerine IŞİD'e gitti deniliyor. Jetler kargo uçaklarını IŞİD bölgesine bıraktığı yardımlar için hava operasyonu yapmış. Peşmerge izin bekliyormuş. Yani hakkını yememek lazım, vermiş. ABD kendi silahlarını vurdu deniyor ama gönderdiği silahların birçoğu zaten şey, Rus yapımı silahlar, biliyor musunuz? Onlara dikkat ettiniz mi? Nasıl? Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği silahlar. Bixiler mesela, şeyler. RPG'ler falan. Benim bildiğim Rus yapımı silahlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunda kullanılan silahlar olduğunu zannetmiyorum o gönderilenlerin. Ama havalardan, bilmiyorum böyle bir gereksiz detaya ihtiyaç var mı? Havadan paraşütle bırakmışlar. Bir kısmı da IŞİD'in eline düşmüş. Onun da fotoğraftan çekiyorlardı. O şekilde görebildik hangi silahları gönderdiğini. Oradaki yayılan videolarda görebilmek mümkündü. Ardından Amerika Birleşik Devletleri vurduğunu söyledi bu yanlışlıkla düşen silahları. Ona yer vermiş Türkiye gazetesi de. Dün onu vermiştik biz de. Geçişte Çavuşoğlu da Dışişleri Bakanı'nın bir açıklamasını da vermiş Türkiye gazetesi. Geçişler başlamadı. Öyle görünüyor ki PYD peşmergeyi istemiyor demiş. Burada şaşırtıcı olan şu var. Çok önemli bir dönüşüm, değişiklik bu ve çok kısa zaman içinde, işte senin de söylediğin ve bizim de belirttiğimiz gibi, uluslararası medyanın, gerek önde gelen gazetelerin, önde gelen internet sitelerinin, haber merkezlerinin ve ajansların birinci sıradaki haberleri arasında yer aldı. Fakat bu haberin yalnız bir kısım medya tarafından hiç görülmemesi gibi bir durum var. Bir kısım da yani ne Cumhurbaşkanı'nın, ne Başbakanın, ne de Dışişleri Bakanı'nın bu konuda herhangi bir açıklaması olmaması da çok dikkat çekici. Tam bunlar olurken akil insanlar toplantısı da cereyan ediyordu. En azından akil insanlara bir açıklama yapılması ya da akil insanlardan bir açıklama gelebilirdi. Onlardan da gelmedi. Evet. İlginç bir şey oldu yani. Ama bu en arada, ilginci de belki şeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaydı dün. Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'le savaşan PYD'nin silahlı gücü YPG'yi terör örgütü değil olarak nitelendirdi. Terör örgütü olmadığını söyledi. Vatanı kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü aynı şekilde aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD şu anda bizim için PKK ile birdir, bir eşittir açıklaması vardı. Çok önceden söylediği ve şu an itibariyle de arkasında durulabilecek bir hale gelmeyen bir argümandı bu galiba. O da demiş ki böyle bir argüman kullanmış Erdoğan. Türkiye'nin NATO'yla beraber olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye silah yardımına Türkiye'nin evet demesini beklemenin çok yanlış olacağını vurgulamış. Yani şey de ilginç. Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kobani konusundaki tutumu da oldukça ilginç. Çelişkileri vardı fakat. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Ama gerçekten de uzun zamandır bu kadar kırılmaların, bu kadar keskin olmayan şeylerin söylenebildiği açıklamalar gelmiyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Evet, bu da önemli de, yani. Evet, evet. Yani geleneksel olarak çok dar kalıplara hapseden bir ideolojik retoriği anlayışı vardı. Halbuki açıkça PYD'nin silahlı gücü YPG için o bir terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum demesi ilgi çekici. Çünkü YPG aynı zamanda Esad'a karşı da mücadele ediyor değil mi? Suriye'de. Bu iç savaş sırasında mı? Evet. Hayır. Şimdi? Hayır. Ha öyle mi? Hayır. Esad'la beraber mi? Esad'la beraber değil ama Esad karşısında da değil. Ama bir yandan dün yapılan bir açıklama vardı. YPG'nin sözcüsü tarafından. Siz kebap yerken Esad'la biz burada işkencehanelerde hapishanelerde işkence altındaydık deniliyordu. O da ilginç bir açıklamaydı. O da Salih Müslim'in o Esad'a karşı evet olduğu rahatlıkla söylenebilir bu açıklamayla beraber. Yani ama Suriye'deki iç savaş çok fazla şey değiştirdi. Çok karmaşık. Yani Türkiye'yi bile değiştirdi baksanıza. Yani dünyadaki ilk sırada görülen haberleri Türkiye'deki gazetelere baktığınız zaman göremiyorsunuz. Çok karışık zaten ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrında da önemli değişiklikler olduğunu söylemek lazım. Yani çok da basit bir şekilde daha bu ay başında John Kerry, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam Devleti'nin Kobani'yi almasını önlemek için bir çabada bulunmayacağını söylemişti. Çünkü Suriye'deki bu Kobani kentinin bir stratejik hedef olmadığını açıklamıştı net olarak. Fakat şeyler gösterirken kameralar, bütün haber şeyleri, ajanslarının kameraları, videolarını ve fotoğraflarını işte İslam Devleti'ne karşı, IŞİD'e karşı neyse açıkça görülen ve hatta oradaki sınırdaki köylülerin, Kürtlerin çocuklarıyla beraber annelerin seyreden fotoğrafları vardı. Her ne kadar mesela bunun olağanüstü fotoğrafların kaynağı da gösterilmese de, kredi verilmese de böyle seyrediyorlardı. Dumanlar yükseliyor, korkunç alev sütunları falan uzaktan seyrediyorlar yakınlarının akıbetini. Böyle bir durum varken birdenbire Amerika Birleşik Devletleri, işte koalisyon deniyor ama birdenbire değiştirdi ve büyük bir, çok kuvvetli bir bombardımana girişti. Belki de Suriye'de yaptığı en kuvvetli bombardımanı, koalisyon denilen işte. Kuveyt, Katar vesaire gibi, Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi koalisyon adı verilen ama tam bilemiyorum başka ülkelerin de şeyiyle, katkısıyla yaptı. Fakat haftalarca karşı çıktıktan sonra değiştirdi tavrını. Türkiye'de bir telefonla değiştirmiş görünüyor. Koridoru açan uyarı, düşerse sorumlusun dediğini söylüyor Erdoğan'la Taraf Gazetesi'nin manşette böyle. Nasıl bilindiğini tam bilemiyorum ama. Yani başbakan, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayla Obama'nın yaptığı konuşmayı mı tahmin etmişler? Evet. Bu tahmini de manşete mi taşımış Taraf Gazetesi? O da ilginçmiş. Bu kadar iddialı bir şekilde. Obama'nın yaptığı bu uyarı peşmergeye koridor açtırdı. Ankara PYD'ye silah yardımı yapılmasına da yeşil ışık yaktı diyor. Kobani kilidini kıran telefonun sırrı çözüldü. Şu şekilde verilmiş. Yani PYD teröristtir, silah verilmesi mümkün değil diye açıklama yaptıktan sonra Amerikan Başkanı Obama'nın Sayın Erdoğan verdiğiniz sözleri tutun, Kobani düşerse bundan siz de sorumlu olursunuz diye cümle cümle, kelime kelime, motamo verilmiş yani. Böyle ikaz etti, ortaya çıktı diyor Hüseyin Özay'ın haberi. Bu görüşmenin ardından da Kuzey Irak'tan gelen peşmergeye koridor açan Ankara bunu gizlemek istedi diyor. Sonradan açığa çıktı tabii peşmergenin. Gerçi Kürt cephesinden gelen açıklamalar koridorun deşifre olmasına sebep oldu diyor haberde. Dışişleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklamanın aksine iki gündür birçok peşmergenin koridordan Kobani'ye geçtiği belirtildi. Yani bu nasıl gizli kalabilir ki zaten? Mesela oradaki peşmergeler ailelerine ya ben bir karşı şeye gidiyorum, bakkala kadar gidiyorum, sonra geri döneceğim 2-3 gün sonra ya da 2-3 hafta sonra mı diyecek? Yani söyleyecekler, etrafındaki insanlar da bilecekler, bu insanlar savaşmaya gidiyorlar. Gizli bir şey yapmaya gitmiyorlar ya da utanılacak bir şey yapmaya gitmiyorlar. Neden gizli kalsın ki bu durum? Kimseye söz vermedik diyor Dışişleri Bakanı. PYD'ye koridor için biz kimseye söz vermedik diyor. Bizden kara harekatı istendi demiş Çavuşoğlu. Müthiş karmaşık bir durum zaten yani. Orta Doğu'daki her mesele kavranması genellikle zor olan bir mesele ama şimdi giderek artık daha da içinden çıkılmaz bir yumak haline geliyor. Çünkü taraflar da, bütün aktörler de taraf değiştiriyor. Kesinlikle. Yani bugün benim favori karakterim zaten şey, Kılıçdaroğlu. Oldukça romantik bir taraftan yaklaşmış. Ne diyordu? Terör örgütü genç yaşta demeden sivilleri katleder. YPG terör örgütü değil, vatanı kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum diyordu. Ama ardından şeye de baktığımız zaman, Salih Müslim'le yapılmış olan röportaja baktığınız zaman sadece IŞİD'le sınırlı olmadığını söylüyor aynı zamanda Salih Müslim de YPG'nin mücadelesinin. 2004'ten beri biz bu rejimle mücadele içindeyiz diyor Esad yönetimiyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasının çok kötü olmadığı Esad yönetimiyle. Siz kalkıp Halep'te, Şam'da, Ankara'da kol kola gezerken, beraber lahmacun kebap yerken biz istihbarat bodrumlarında işkenceye maruz kalıyorduk diyor. Bunu da muhtemelen Türkiye'deki en tepe noktadaki insanlara söylüyorlar. Hani Şam'a karşı savaşın dedikleri, Esad yönetimine karşı savaşın diye telkinlerde bulunan kişilere söylüyorlar. Söylüyor Salih Müslim. Şimdi bize kalkıp böyle böyle demeyin. Bizim siyasetimiz var. Bunları püskürttük, yerimizden kovduk. İlla ki gidip Şam'da onlarla savaşmamızı, sizin yerinize asker olmamızı mı istiyorsunuz diye de sormuş. Yani bu olay sadece IŞİD'le alakalı değil, IŞİD'le sınırlı değil, YPG'nin verdiği mücadele ve sadece içinde bulunduğumuz iç savaş içerisinde de olan bir şey değil. Yıllara yayılmış olan bir mücadeleden bahsediyoruz. Bakalım, belki umarım önümüzdeki günlerde de bu hareketin ne kadar büyük ve yıllara dayanan uzun süreli bir hareket olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da görülür. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere. Evet, son derece karışık. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasında tam bir koalisyonla, yani Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon denilen ülkelerle, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri vesaire, Ürdün filan, bu koalisyonla Kobani konusunda tam bir işbirliği halindeyiz. Her türlü bölgedeki tehdidi gidermek niyetindeyiz ve hem askeri hem tıbbi yardımın, ilaç yardımının Irak'taki Kürt biraderlerimiz, kardeşlerimiz tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün Kobani'yi koruyan gruplara attığı yardımlara destek oluyoruz diyor. Bu perspektifle bakıyoruz. Geçişi kolaylaştırıyoruz. Peşmergelerin geçişini de Kobani'ye kolaylaştıracağız. Ve bu konuda görüşmeler devam ediyor dedikten hemen sonra da büyük bir, yani çok büyük değil ama biz kimseye söz vermedik diyor. O da anlaşılır gibi diyor. Amerika ile aynı fikirdeyiz diyor. Amerika da bizimle aynı fikirde, PYD ve PKK'ya silah verilmesine karşı. Peşmerge güçleri henüz Türkiye sınırından geçmedi diyor. Halbuki geçtiğine dair de açıklamalar var. Bizim koridor için kimseye verilmiş sözümüz yok diyor ama bir gün önce, yani Salih Müslim'i kastederek bunu söylüyor ama bundan birkaç saat önce, bir gün değil, uluslararası medyada yayınlanan şeyde, pek çok yerde, New York Times'da da, Democracy Now!'da da alıntılamışlar Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasını. Biz kolaylaştırıyoruz peşmergelerin geçişini ve daha ileri görüşmelerde devam ediyor bu konuda ve Irak'taki Kürt kardeşlerimize de Amerikan yardımını ulaştırmakta yardımcı olacağız diyor. Yani muazzam bir çelişkiler yumağı içindeyiz. Yani bu programı da burada sonlandıralım. Yani sadece yarım saat olduğu için değil, bir daha yapmayalım. Çünkü çok anlaması kolay değil uluslararası politikayı. Başka şeylerden konuşuruz. Zeytinliklere yapılan, Soma'da yapılan saldırı haberi var. Özel güvenlik görevlilerinin ellerinde kelepçelerle oradaki insanları tutuklamaya evet, yani şey güvenlik, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kobani eylemlerinde estirilen terör gerekçesiyle hazırlanan yeni güvenlik paketini açıklaması var. Orada da aynı anda da ilginç bir operasyon yapılıyor. Başkent polisi 18 emniyetçi hakkında gözaltı kararı alıyor. Büyük bir operasyon var polislere. Altı parmaksa KCK'ya operasyon yaptığı operasyonla biliniyormuş. Çok burada da büyük bir çelişki var. Anlamak mümkün değil. Ama öyle, KCK'ya operasyon yapan polislere gözaltı diye vermiş Zaman Gazetesi de bunu. Ve muhalefetin şeyine rağmen de büyük bir şey devam ediyor. Muhalefetin çıkarmasına, karşı çıkmasına rağmen Davutoğlu'nun ağzından güvenlik paketi açıklanıyor. Önemli şeyler var. Bir de asansör faciasıyla ilgili Torunlar İnşaat aklanmış, takipsizlik kararı almış asansör faciasında. 25 şüphelinin taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan cezalandırılmasını talep etmiş. 22,5 yıla kadar hapiste savcılık ama Torunlar şirketinin sahibi Aziz Torun'la şirket yetkilisi 9 kişi için takipsizlik kararı vermiş. İlginç bir durum var o. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ta 17 Aralık'ın kilit ismine Sarraf'a bir teşekkür etmediği kalmış deniyor. Övgüler yağdırılıyor MASAK raporunda kendisinin. Dış ticaretinde sıçrama yaptırdı. Şirketin, Sarraf'ın şirketlerinden kaynaklanıyor denmiş. Yani böyle bir karışık durum var. Neyse, gözün aydın, şeyde çok hafif bir para cezası, hapis cezasıyla atlatmış durumu. Kim? Atlet Pistorius. 6 yıl mıydı? 5 yıl ama 10 ay yatacakmış. 5 yıl ama 10 ay yatacak. Evet, 5 yıl hapse mahkum edilmiş. Atlet kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulunmuş ama taksirle kusurlu, ampute atlet, bacakları yok. Oscar Pistorius'a Güney Afrika'da 5 yıl hapis cezası verilmiş. İngilizlerin güzel bir sözü vardır. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nden de çıkıyor olabilir bu söz. Money talks diye. Bu durumda da galiba biraz öyle oldu. Zengin ve ünlü biri saklandı kız arkadaşını, saklanan kız arkadaşını tuvalet kapısını da delerek 4 kurşunla üçü başından öldüren ve hırsız sandım ne yapayım diyen Pistorius'u haklı bulmuş. Sizin gibi demedi, gayet ağlayarak söyledi bunları. Hırsız sandım ne yapayım demedi. Ağlayarak, üzgün bir şekilde kameraların önünde özür dileyerek. Hırsız sandım ne yapayım diye hıçkırdı. Hah, tamam işte. O zaman da kurtuldu işte. Dünyanın en iyi şeylerinden biri. Performanslarından, halkla ilişkiler performanslarından biri olduğunu söylemeliyim. Adaleti soracak olursam onu bilemiyorum. Şeyden sonra, aradan sonra çok hoş bir haberim var ama şimdiden soruyu söyleyeyim. Bir konferansta önemli bir kişi İsrail'in hasta bir toplum olduğunu, insanlıktan, Yahudilikten de insanlıktan da nasibini almamış bir toplum olduğunu, tedaviye muhtaç olduğunu söylemiş. Ağır şekilde eleştirmiş. Kim olduğunu bulacak, sen bulacaksın bunu. ama yayından sonra. Açık Gazete. Llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Kolonun başında bulundukları bir topluluktan Kukuru Kuku Paloma adlı standart parçayı dinliyorduk. Afro Cuban Roots 4 albümünden. Celia Cruz, Kübalı ve Küba kökenli Amerikalı salsa. Salsa kraliçesi aslında deniyor. Şarkıcı olarak da, dans olarak da fevkalade ünlü. Hatta kendisine salsa kraliçesi ya da La Guarachera de Cuba diye de bir isim takılmış. Küba'nın Guaracha şarkıcısı anlamına geliyor herhalde. Öyle olsa gerek. New Jersey'de yaşamış, kariyerinin büyük bir kısmını da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı Latin Amerika ülkelerinde. Ve Cruz'un Billboard dergisinden mesela Leyla Cobo, onu en iyi bilinen ve en etkili, Küba müziği tarihinin en etkili kadın şarkıcısı ve müzisyeni olarak tanımlamış. Onun doğum günüydü. Ona da bir günaydın dedik. 21 Ekim 1925 doğumlu kendisi, dün itibariyle doğum günüydü. Kendisi şeyde de hayata veda etmişti 2003 yılında. 11 sene önce. Günaydın dedik. Evet. Peki şimdi devam edelim. Bir dünya haline tekrar dönerken şeyi de söyleyelim yalnız. Sular seller devam etmekte. Özellikle sen şeyden bahsediyordun, Katar'dan vahim manzaralar. Evet, Katar'dan gelen bir video gördüm ben açıkçası. Yani bu mevsimlerde ortaya çıkıyor bu tip videolar. Ama gerçekten öyle bir görüntünün içerisinde kaldığınız zaman şeyi düşünebilirsiniz. Doğa üstü, olağan dışı bir felaketle karşı karşıya kaldığınızı düşünebilirsiniz. Yani daracık bir yolun içerisinden arabaların geçtiği bir çamur deryasında sürüklenmiş eşyalar, arabalar, ne buluyorsa önünü katmış ve müthiş bir hızla aşağıya doğru akan, yolun üzerinden geçen bir akarsu gibi bir şey ortaya çıkıyor. Kahverengi renkli, oranın toprağının rengini almış. Ve insanlar da orada işte tekbir getirip şey yapıyorlardı, şaşkınlıktan dile getiriyorlardı korkudan. Ömürlerinde böyle bir şey görmemişler. Muhtemelen. Yani evet. Geçtiğimiz sene oldukça fazla yaşanmıştı bu olaylar. Bu sene içinde de yaşanmaya başladı galiba. Evet, bunları tabii şey, yani seller, fırtınalar ve kuraklık haberlerini aralıksız geliyor bize, derleyip vermeye çalışıyoruz. Şeyi unutmuş, yani fırsat bulamamıştık. Hawaii'de yalayıp geçmiş aslında Ana adı verilen bir kasırga. Başlıca Hawaii adalarını ciddi problem yaratmadan geçmiş ama bayağı uzak denilen kuzeybatısında Hawaii adalarının ciddi tahribat yapabilir deniyor. Honolulu'dan epey uzakta, Amerika'nın her yere en uzak olan adalardan oluşan eyaleti biliyorsunuz, onda bir darbeyle ele geçirdi. Geçirmişti Stephen Kinzer'ın Overthrow adlı kitabına bakarsanız Hawaii'nin nasıl ele geçirildiğini de gayet rahat okursunuz. 5 plantasyon sahibinin, şeker plantasyoncusunun yardımıyla, yani talebi üzerine askeri gemiler gelip ele geçiriyorlar darbe. Kraliçeyi de görevden uzaklaştırıyorlar. Böyle bir haber vardı. Bir başka tropik fırtına da güney, Meksika'nın güneyinde en az 6 kişinin ölümüne yol açmış. Çok ciddi bir tahribata da yol açmış. Trudy onun da adı, tropik fırtınanın adı. Meksika'ya Associated Press haberi, bayağı 2 günlük bir haber bu ama verme fırsatı bulamamıştık. Acapulco'nun, bütün Meksika'nın Pasifik Okyanusu kıyılarına ciddi bir şekilde darbeler indirmiş. Yani böyle 24 saat içinde 16 inç deniyor, işte 40 santime yakın bir şey herhalde bu yağmur düşüyor. Çok ciddi. Oaxaca eyaletinin sınırında da turist mevsimi çok acayip fotoğraflar da var. Mesela bir turistlerin kaldığı bir otelden bir fotoğraf var Mexico City'de. Kahvaltı bulmak için sabahın erken saatlerinde suları aşarak şortlu turistler iplere tutunup başka bir binaya geçiyorlar mesela. Böyle maceralı bir turizm oluyor tabii. Haliyle böyle tırmananlar var direklerin öbür tarafı, otelin öbür tarafına geçmek için suların üstünden. Çünkü aşağıya inemiyorlar. Evet. Su basmış durumda. Yüksekova'da da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de kar nedeniyle yolların kapandığı haberleri de geliyor. Zaman Gazetesi'nden de böyle bir haber vardı. Van, Şırnak ve Hakkari için kuvvetli sağanak yağış uyarıları da var. Kuvvetli rüzgar ve fırtına haberleri de var. Sel felaketinden bahsediliyordu bir başka yerde, Akçay'da. Bu da Yeni Şafak'tan aldığımız bir haberdi. Bayağı şey, yağmur, öyle bir yağmur yağmış ki HES borularını sökmüş. Buna sevinelim mi, üzülelim mi bilemedik. Hidroelektrik santral borularını sökmüş. Kuraklığa geçecek olursak da hava kirliliğinden bahsedelim. Pekin'de, Beijing'de BBC Türkçe'nin haberi, 34. Pekin Uluslararası Maratonu'na değişik görüntülerde damgasını vurmuş. Çünkü gaz maskeleriyle koşan maratoncular var. Bu da tarihte en der rastlanan olaylardan biri olsa gerek. Ama Çinli yetkililer şey demişler. Beijing News gazetesi savunmuş. Demiş ki katılımcı o kadar da abartmayın. Sadece birkaçı maskeyle koştu. Yıldız koşucuların maske takmadığını belirtmiş. Önemli maratoncuların, onların çoğunda maske yoktu demiş. Maratona katılıp katılmamak kişisel tercih meselesi demiş ama hava kirliliği artık bu durumda. Kuraklıksa Batı Nil virüsü hastalığı var. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir tehlike var. Kaliforniya'dan geliyor. O da zaten rekorlara geçen, kayıtlara geçen rekor kuraklığın bir sonucu olduğu belirtiliyor. Türkiye'de ise MERS hastalığına dair alarmlar verilmiş durumda. Bu haç ziyareti sonucu Suudi Arabistan'dan gelen MERS hastalığı tehlikesi büyüyormuş. İstanbul'da Eyüp'te Devlet Hastanesi ile Adana'da Tıp Fakültesi Hastanesi MERS nedeniyle karantinaya alınmışlar. Kocaeli Derince'de bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ebola şüphesiyle 2 kişi sevk edilmiş. Hastane karantinaya alınmış. İlçede olağanüstü önlemler alınmış. Bir de böyle bir durum söz konusu Türkiye'de de. Evet. Şimdi bir de çevre haberlerine de hazır iklim değişikliği, seller, fırtınalar, kuraklıklardan bahsetmişken önemli bir şeyden de bahsedelim. Bugün bir yürüyüş var, gösteri var. Aslında bu şeyle ilgili, zeytinliklerle ilgili. Onunla ilgili de bir bağlantı yapmaya çalışacağız şeyde, Soma'da. Soma için bir dayanışma çağrısı var elimizde. Yırca köyünde nöbet tutuyorlar zeytinliklerini korumak için. Çünkü 25 dönümün altındaki zeytinlikleri imara açma imkanı veren bir kanun tasarısı, torba yasada vardı. Onunla ilgili çok ciddi bir muhalefet de yapılıyor. Gerek ki oradaki köylüler, gerekse de Türkiye çapında Change.org üzerinden de, yani zeytinlerin ortadan kaldırılıp yerine villalar, oteller ve başka yerleşim merkezleri, alışveriş merkezleri falan yapılmasını önlemek için. Şimdi Yırca'da Colin İnşaat'ın kurmayı planladığı kömür santrali, en önemlilerinden biri de kömür bulunduğu haberleri vardı zaten bu kampanyaların arkasından da. Yani tarihin en gördüğü, en iklime ve çevreye zararlı olduğu tespit edilen yakıtın çıkarılabilmesi için, yakılabilmesi için tarihin en verimli ve en önemli bitkilerinden biri olan zeytin ağaçlarının kesilmesi gibi bir kontrast var. Ve Yırca köylüleri ve onlarla birlikte direniş yapmaya gayret eden Greenpeace gönüllüleri özel güvenlik görevlileri tarafından darp edilmişler. Darp edildiler bir de kelepçelendiler. En sinirlendiğim şeylerden bir tanesi de bu. Zaten üniversite öğrencilerine yapılan bu müdahalelerde, özel güvenliklerin yaptığı müdahalelerde de ara sıra görüyoruz bu. Kişilerin kelepçeyi taşıyıp o kelepçeyi hangi hakla, onu da araştırmak lazım. Kelepçeyi aynı insanların beline ellerine geçirmesi durumu burada da söz konusu olmuş. Acele evet. Kamulaştırma kararlarıyla zeytinlikleri ellerinden alıp kesilen insanlar. Yani sabahın erken saatlerinde zeytinliklerini koruyan köylüler ve Greenpeace gönüllüleri, evet. Colin Şirketler Grubu özel güvenlik görevlileri tarafından darbelere maruz kalmışlar. Bir fotoğraflar da var T24'ten gördüğümüz mesela alnında şey olan dikişler atılmış olan bayağı yarılmış olan bir köylü ile kolundan kelepçe sarkan bayağı çelik kelepçe evet. sarkan birisi de gösteriyor. Kelepçe takıyorlar yani. Zeytinlikleri korumak vali ve kaymakamın görevi diyorlar. Bununla ilgili de şey yapacağız, bahis edeceğiz. Bugün bir... Doğrudan insanlar darp edilmiş burada. Evet, zeytinlikler yurt savunması ve kamu yararı olmadığı sürece kamulaştırma kapsamına girmiyor. Zeytinlikler Türkiye'de, Yırca'da da tabii. Yırca Soma Termik Santrali'nin yarattığı kirliliğin yanı başında bir köy. Ve burada bırakın kamu yararı diyor Pınar Aksoğan. Bize gönderdiği bir mesajda da herkese gönderdiği. Halk sağlığını, doğayı ciddi biçimde tehdit eden bir projeden bahsediliyor. Ve şiddet uygulandığını anlatıyorlar. Belki konuşma fırsatı 9.30'dan sonra onunla da konuşma fırsatı bulabiliriz. Şunu soruyorlar jandarmaya da oradaki insanlar. Milletvekili özel de Twitter hesabından yaptığı bir açıklama var. Yırca için acele kamulaştırma kararı var. Zeytin kesme izni yok. İnşaat izni yok. İmar planı, tarım arazisi, devlet bunları nasıl gözlemiyor diye soruluyor. Gayet basit bir şekilde de sorulmuş bunlar. Yani şey, yurt savunması ve kamu yararı gibi hallerde kamulaştırabilme olanağı sağlayan özel arazileri ve zeytinlikleri bu acele kamulaştırma denen yaftayla zeytinliklerin katledilmesi olayını aslında Çiğdem Toker'in Cumhuriyet Gazetesi'nde parayı veren doğayı katleder başlığıyla 20 Eylül'de yayımlanan bir yazısı vardı. Yani tamamen istisnai bir yol bu. Savaş hali, düşün artık, savaş ya da doğal afet durumlarında ancak kamulaştırılabiliyor, istisnai bir yol. Ama iktidarın karar verdiği, bütün faydasına iktidarın karar verdiği bir yatırım ihtiyacı sloganıyla ülkenin doğal varlıklarını yok etmeye yeminli bir canavar gibi ilerliyor diyor. Ve resmi gazete kararlarını tarayarak ulaştığım veriye göre demiş Çiğdem Toker Cumhuriyet'te 2004 yılında sayısı yalnızca 2'ymiş. 2004'te bundan 10 sene önce acele kamulaştırma kararı 2013'te kaçmış? 250. Yani 125 kat artmış 10 yıl içinde. Zeytinlik katleden acele kamulaştırmalar. Akıl alır gibi değil, bir iş değil. Sahibinin işçileri bu olayda önce insanları tartaklıyor, ardından yatırıp kelepçeliyor. Kelepçeledikten sonra aynı şekilde tartaklama işlemlerinin devam ettiğinden bahsediliyor. Şirket çalışanları dayak yediğini belirten köylüler jandarma aracılığıyla hastaneye gidiyor. Aracılığı da jandarma yapıyor. Hastaneye götürmek için şirket çalışanlarının anahtarını kaybettiğini söylemesi üzerine köylülerin kelepçeleri hastaneye götürüldüğü kelepçeli bir şekilde özel güvenliklerini taktığı kelepçelilerle insanlar darp edilip hastaneye götürülüyorlar. Sonra jandarma açıyor bunu da. Böyle bir şey var mı ya? Ve unuttuk diyor. Evet unuttuk diyorlar. Anahtarları unuttuk. Yani artık tamamen bir haydut görüntüsü çiziliyor. Hukukun guguk olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Peki bunu konuşmaya devam edeceğiz. Herkesin başına gelebilir ama böyle bir durum. Sadece üniversite öğrencilerinin bu özel güvenliklerin terörüne maruz kalmak, sadece özel güven şeylerin, üniversite öğrencilerinin ya da hakkını arayan Soma'daki gibi köylülerin başına gelmez. Herhangi bir yerde sizin de başınıza gelebilir. Hiç beklemediğiniz bir zamanda. Evet, bugün bir de duyuru var, onu da hemen söyleyelim. Colin Şirketler Grubu'nun Levent Yapı Kredi Plaza C blokta bulunan İstanbul ofisi önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yapılacakmış. Kuzey Ormanları Savunması'ndan bir açıklama geldi. Yani 3 saat sonra bugün Levent'te Yapı Kredi Plaza C blokunda Soma Yırca köylüsüyle acil dayanışma çağrısı var. İstanbul Kuzey Ormanları Savunması'ndan gelen bir duyuru var. Onu da duyurmuş olalım. Şimdi de bir ara verelim. Biraz sonra Kobani'de neler olup bittiği konusuna döneceğiz ve Milliyet Gazetesi muhabiri Namık Durukan'la bir telefon bağlantısı yapacağız durumu anlamak için. Mithat Sancar bugün programda yok. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo. Açık Radyo burası ve Açık Gazete devam ediyor. Mithat Sancar'la bugün program yok. Ama fırsattan bir istifade, daha önce 9.30 olarak düşündüğümüz bir programı birazcık da öne alarak bir mülakat yapmak istiyoruz. Namık Durukan'la, Milliyet'in tecrübeli muhabiri Namık Durukan, Kobani'den 19 Ekim tarihli Milliyet'te de etraflı bir haber vermişti ve Türkiye'de de dünya basınında da benzeri olmayan gözlemlere yer vermişti. Ateş altında 5 saat diye alev toplarının yükseldiği ve o zaman 33 gün olan kuşatmada en ağır bombardımanın yaşandığı gün Kobani'ye girmiş ve sokak sokak çatışmaları yaşandığını da izah etmişti. Şimdi biraz neler, nasıl devam ediyor, durum nedir, onları öğrenmek üzere Namık Durukan'la bağlanıyoruz. Merhaba Namık. Merhabalar. Merhaba. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Biraz bize durumu anlatır mısın? Ne olup bitiyor? Çünkü önemli değişiklikler de oldu. Birdenbire koridorun açılması bir telefon konuşmasıyla beraber olduğu anlaşılıyor Erdoğan'la. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama arasında bir görüşmeden sonra hızlı bir değişim oldu ve açıldı. Ama nedir durum? Bir kuşatma nasıl, anlatır mısın ne olur? Evet, kuşatma halen sürüyor. Şunu söyleyebilirim ki bu bir göreceli bir şey ama söyleyeceğim şey, yani Kobani'nin 1/3 halen IŞİD'in denetiminde ve IŞİD'in hakim olduğu tepelerden Kobani'nin, yani YPG'nin denetiminde bulunan batı bölgesine uzanan bir alanı hemen hemen her gün ateş altında tutuyor. Daha çok havan atışları yapılıyor. Değişik çapta havanlar çok büyük zarar vermese de psikolojik etki yaratıyor. Daha önce kentin etrafını tanklarla kuşatmıştı IŞİD güçleri. Ancak koalisyon ülkelerinin uçaklarının, savaş uçaklarının etkili bombalaması nedeniyle bu tankların büyük bir bölümü imha edildi. Mevzilerin büyük bölümü imha edildi. Şimdi en büyük silahları değişik şaptaki toplar ve havan topları. Bunları da mevcut mevzilerden atmıyorlar. Araçları yerleştirmişler uçaklara yakalanmamak için. Hareketli araçlarla kentin, YPG'nin denetiminde bulunan bölgelere rastgele havan topları sallıyorlar. Tabii biz orada olduğumuz zaman da çok yoğun havan atışı vardı. Havan atışları düştüğü yerde belli bir etki yaratıyor. Ve bu havanların büyük bölümü de YPG'nin mevzilendiği, özellikle Gümrük Müdürlüğü'nün, yani Müşrit Pınar sınır kapısının karşısında yer alan Kobani gümrüğü ve çevresine düşüyor. Biz de o bölgedeydik. 2 saat mahsur kaldık diyebilirim. Sığınakta bekledik ve bulunduğumuz sığınağa en az 23 havan mermisi düştü. Çevresine, yakınına. Bir havan mermisi de sığınağın penceresine yakın alana düştü ve sığınak toz duman içinde kalmıştı. Yani demek istediğim, yoğun saldırılar halen devam ediyor. Ancak bu, hatta dün gece saat 2-2.30'a kadar ben Kobani sınırındaydım. Akşamdan gecenin ilerleyen saatlerine kadar yoğun çatışmalar vardı ve havan atışları vardı. Bunun yanında koalisyon uçaklarının IŞİD mevzilerini ne bombalar da bırakıldı birkaç kez. Bu şekilde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti hareketlilik. Bugün sanırım peşmerge güçlerinin gelmesi konusunda duyumlar anlıyor ama bugün geleceği, gelip gelmeyecekleri, bu kuvvetlerin Kobani'ye ulaşıp ulaşmayacağı konusunda henüz bir netlik yok. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Peşmerge güçleri kimlerden oluşacak, kaç kişi gelecek, ne kadar silahlar getirecekler. Yani bunların hepsinin görüşme halinde, bu tür konuların görüşmede gündeme getirildiği ve sanırım dün de PYD lideri Salih Müslim'le yaptığım görüşmede. Kiminle? Salih Müslim mi? PYD lideri Salih Müslim'le yaptığım görüşmede sorunun politik kısmının çözüldüğünü, politik olarak bir problemin yaşanmadığını, bu konuda bir sorun yok dedi. Ancak teknik konularda görüşmeler devam ediyor dedi. Yani Türkiye'de de medyaya yansıyan tartışmalar var. PYD'nin peşmergeyi istemediği ya da KDP değil de KYB peşmergelerinden oluşan bir gücün gönderilmesi istendiği yönündeki iddialar da kendisine sordum. Böyle bir şeyin gerçek olmadığını söyledi. Kendileri için KDP, KYB peşmergesi fark etmediğini, önemli olan kuvvetin gelip gelmemesi konusuydu. Yine önemli bir noktaya değindi. Aslında dedi bize koalisyon güçlerinin silah yardımının devam etmesi, özellikle tansuar füzelerinin kendilerine yeterince ulaştırılması halinde kendilerinin de işle karşı rahatlıkla savaşabileceğini, mücadele vereceğini ve kentten IŞİD'i çıkarabileceklerini söylediler. Yine bunun yanında PYD'nin beklediği silahların gönderildiği yönünde de bilgi verdi. Yani gönderilen silahlar PYD'nin beklediği silahlardı. Yalnız bu silahların bir iki kolisi rüzgarın da etkisiyle IŞİD'e yakın mevzilere düştü. Bazıları YPG'liler tarafından patlatıldığı yönünde bilgi geldi. Bir iki kolinin de IŞİD güçlerinin eline geçtiğini kendi görüntülerinden de anlamış bulunuyoruz. Peki burada peşmerge derken Mesut Barzani'ye ait Kuzey Irak'ta ya Irak Kürdistan'ında ya da Kürdistan mı deniyor tam adını da rivayet muhtelif o konuda. Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani. Evet, evet ve onun komutası altındaki güçlere peşmerge deniyor değil mi? Evet, yani Kürdistan Demokrat Partisi peşmergeleri Mesut Barzani'ye daha çok bağlı. Çünkü Barzani Kürdistan Demokrat Partisi'nin tek lideri. Dolayısıyla Kürdistan Demokrat Partisi peşmergeleri de her ne kadar Mesut Barzani Kürdistan Bölge Başkanı olsa da orada iki büyük silahlı güç var. Bunlardan birisi Kürdistan Yükselerler Birliği peşmergeleri, Taliban'ın lideri olduğu. İkincisi de Kürdistan Demokrat Partisi'de Mesut Barzani'nin lider olduğu partiye bağlı. Dolayısıyla iki güç var. Kobani'ye gelecek güçlerin de bu iki partiden oluşacağı. Yine bunun yanında orada bir peşmerge bakanlığı var. Bu peşmerge bakanlığı altında faaliyet gösteren silahlı peşmerge grupları var. Yani düzenli ordu biçiminde faaliyet gösteren peşmerge grupları var. Yine bunun yanında özel eğitimli peşmerge grupları var. Yani bu değişik peşmerge grupları savaş eğitimi almış, tecrübesi almış iki gruba da ait peşmerge kuvvetleri mevcuttur. Zaten gönderilecek peşmergeler de bunlardan oluşacak. Evet, bu bugüne kadar bu özel bölgesinde Irak'ın bu Kürdistan bölgesinde Mesut Barzani'ye bağlı ve esas senin de söylediğin peşmergeler esas olarak bu Kobani durumuna müdahale etmemişlerdi. Bundan sonra değişik bir durum olabilecek. Peki ben şeyi de sorayım. Bugün Hürriyet gazetesinde de sürmanşet bir haber olarak belirtiliyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun PYD Kobani'de peşmerge istemiyor şeklinde bir açıklaması var. Bu biraz önce senin Salih Müslim'le yaptığın mülakattan aktardıklarında biraz çelişkili görünüyor, çelişiyor gibi görünüyor. Yani Türkiye Kobani'ye destek için açılacak koridoru tartışırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da PYD ile peşmerge arasında sorun var diyor. Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misin dinleyicilerimize? Aslında ya bu sorun yeni bir sorun değil. IŞİD'in Musul'u işgal etmesi, daha sonra ardından Şengal'a yönelmesi, Şengal bölgesini işgal etmesiyle PKK ile KDP arasında buna benzer sorunlar yaşanmıştı. Karşılıklı açıklamalar ve suçlamalar yaşanmıştı. Peşmerge'nin yeterince savaşmadığı yönünde de eleştiriler vardı. Bu sadece tekke tarafından değil, değişik gruplar tarafından da dile getirilmişti. Peşmerge Şangal'ı savunamadı. Savaşmadan geri çekildiğine yönelik eleştiriler vardı. Evet, bu öyle bir şey biz de duymuştuk. Evet, bu eleştiriler zaman zaman Kürt grupları arasında oluyor. Ancak Kobani'de farklı bir durum yaşanıyor. Şimdi Kobani'de yaşanan durum YPG'nin silah, yeterince ağır silahının olmaması. Yani IŞİD güçleri Kobani'yi tank ve ağır toplarla dövüyor, kuşatmış durumda ve YPG bunun karşısında hafif silahlarla işte Kaleşnikov, Biksi, Kanas ve biraz da roket atar silahlarıyla mücadele veriyor, karşı koymaya çalışıyor. Dolayısıyla bu dengeyi etkiliyor. YPG'nin öteden beri, uzun süreden beri koalisyon güçlerinden IŞİD'e karşı koyabilmek için ağır silah ihtiyacı talebi vardı. Aslında şunu söyleyebilirim ki YPG'nin fazla sanırım insan gücüne de ihtiyacı yok. Zaten sınır kesimlerinden yüzlerce insan Kobani'ye geçti. Dün itibariyle 100-150 kişinin de geçtiği yönünde iddialar var. Oraya silah gerekli, yani daha doğrusu YPG'nin beklediği silahların gönderilmeye devam etmesi halinde IŞİD'e karşı bir üstünlük sağlanacağını söyleyebilirim. Bunu biz de gözlemliyoruz zaten. İşte bir ay aşkın süredir orada direnen bir hareket var, örgüt var IŞİD'e karşı. Dolayısıyla o ağır silahların ulaşması halinde dengelerin zaten YPG'nin lehine dönüşeceği biliniyor. Bu anlamda belki söylenmiş sözlerdir, açıklamalardır. Yoksa sanırım yani KDP'nin bölgeye gelmesi ve başarı sağlanması halinde bu başarının KDP'nin hanesine yazılacağı yönünde de şeyler var, iddialar var. Sanırım bu öyle olmayacak. Sonuçta orada önemli olan IŞİD'in bölgeden atılmasıdır. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için elbette donanımlı peşmerge gücüne de ihtiyaç var. Zaten YPG'liler bunu açık ve net bir şekilde söylemiyor. Salih Müslim'le yaptığımız görüşmede de bunu dolaylı olarak belirtiyor. Evet, peşmerge gelsin, bu yönlü bir şeyimiz yok, itirazımız yok. Ancak bize beklediğimiz silahlar gelirse biz de bu işi sonuçlandırabiliriz diyor. Burada da şu sonuç çıkıyor. Yani açık ve net bir peşmergeyle bir sorun yok. Hatta sanırım peşmerge güçlerinin gelmesi halinde bunun koordinasyonunun nasıl olacağı, kimin yöneteceği konusunda da tartışmalar var. Yani bu tabii ki Kürt örgütler arasında yeni bir şey değil tartışmalar. Zaman zaman buna yönelik tartışmalar oluyor. Kürt örgütler arasında zaman zaman bu sorunlar yaşanıyor maalesef. Ama sonuçta önemli olan Kobani'nin Kobani'deki IŞİD kuşatmasının kırılmasıdır. Sanırım bugün, yarın bu görüşmelerden bir sonuç çıkacak. Ve büyük ihtimalle peşmerge güçleri Kobani'ye gelecek diye düşünüyorum. Evet. Bir aksilik çıkmazsa ama bu silah yardımının da devam etmesi halinde YPG güçlerinin de IŞİD'e karşı daha etkili bir mücadele vereceğini bilmiyoruz. Namık Bey, çok teknik olmazsa şeyi de merak ediyorum ben. Bu ağır silahlardan kasıt ne tam olarak? Yani çünkü mesela evet, buyurun. Mesela Salih Müslüm dedi ki ya biz tanklara karşı koyabilmek için tank savar füzeleri istiyoruz. Bunlar gönderilirse biz daha etkin mücadele verebiliriz diyor. Bu sadece bir tanesi. Ya bununla birlikte değişik havan gibi silahlar da isteniyor. Çünkü ben dikkat ettim Kobani'de. Orada YPG'lerin elinde Kalaşnikov ve Bixi gibi silahlar var. Yine bunun yanında uçak savar değişik yerlerde stratejik noktalara uçak savar silahları yerleştirmişti. Yani bu tür silahlar var. Dolayısıyla o tank savar füzesinin gelmesi, buna benzer silahların gelmesi, mühimmatın gelmesi daha doğrusu dengeleri tabii ki kısa sürede değiştirecek diye düşünüyorum. Evet, yapılan açıklamada da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı askeri yardımında bu Bixi ve Kalaşnikov'larla alakalı hafif silahlardan olduğu söyleniyordu. Yani IŞİD'in eline geçen bölümüne baktığımızda orada havan da var, havan mermileri var. El bombaları var. Yine bunun yanında el bombaları var, el bombaları var. Yani tansuar füzesinin gönderilip gönderilmediği konusunda bilgiye rahatlıkla ulaşamadık ama yani olabilir. Tansuar füzesi de ulaştırılmış olabilir. Evet, ben de tam bu noktada bir araya gireyim. Deutsche Welle'nin iki gün önceki bir haberinde, daha doğrusu bir hafta önceki bir haberinde böyle bir analiz vardı. IŞİD'in silahları nereden geliyor diye Deutsche Welle'nin Türkçe servisinde. Hı hı. Ve orada bir uzman tank savar füzelerinde büyük olasılıkla elinde olduğunu ve büyük olasılıkla Suudi Arabistan tarafından Hırvatistan'dan satın alındığını, oradan da Ürdün'e sevk edildiğini, yani çok karmaşık bir yol, oradan Ürdün'den kaçak yolla Suriye sınırına götürülmüş. Özgür Suriye ordusu tarafından teslim alındı. Oradan da Kürt savaşçıların eline geçmiş filan gibi Milan, açıklamalar evet, var. Milan tank savar silahlarının olduğunu söyleyen bazı makaleler de var. Milan tank savar füzeleri, yani bu tür tabii ki bu değişik haberler var ama çok karmaşık. En azından biz Fatih'e evet. Geçtiğimizde YPG'lerin önünde böyle bir Milan tür silah görmedik. Tank savar füzesi göremedik. Özellikle Ürdün'den Suriye geçirilmesi yönündeki şey beni şaşırttı. Yani Ürdün bildiğimiz kadarıyla Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, bu tür ülkeler IŞİD'i yani açık olmasa da dolaylı destekliyor. Birçok alanda yardım yapıyor diye biliyoruz. Yani bu türlü iddialar sürekli gündeme geliyor. Dolayısıyla Özgür Ordu da vardı tabii ki Kobani'de IŞİD güçlerine karşı savaşan YPG ile birlikte. Biz onlarla da görüştük ve onlarda sadece uçak savaş silahları vardı. Onları gözlemledik. Ağır silah göremedik. Dolayısıyla tank savar füzeleri olsaydı çevrede, yani Kobani'nin çevresinde konuşlanan tanklara karşı etkili vuruşlar yapılırdı. Şunu gözlemledik ki o tanklar koalisyon uçakları tarafından vuruldu. Dolayısıyla ellerinde yeterince tank savar füzesi belki de var ama yeterince var mı yok mu onu bilmiyorum. Evet, olsaydı daha etkili bir mücadele verilirdi diye düşünüyorum. Fazla olsaydı. Şunu da sormak istiyorum. Peki YPG'nin ve oradaki Kürt güçlerinin kuşatma kırıldıktan sonra bir planları var mı? Yani bir karşı saldırıda yapacakları bir söyledikleri bir şey var mı? Şimdi amaç o YPG'nin sadece koridor açma, Kobani'yi kurtarma değil. Kobani'nin kurtarılması, çevresindeki IŞİD ablukasının kırılması ve IŞİD'lerin bölgeden atılmasından sonra özellikle Afrin'den Suriye sınırına kadar olan bölgede IŞİD güçlerinin tamamen sökülüp atılmasıdır. Bunun için özellikle Arap bölge olarak nitelendirilen, biliyorsunuz Arap bölgeleri var, Arapların yaşadığı bölgeler var, köyler, kasabalar var. Bu Kürt bölgesinde Dolayısıyla mesela Yelampınar'ın karşısında Serikani diye bir ilçe var. Burası YPG'nin denetiminde. Hemen yanı başında Talabiyat var. Talabiyat da Akçakale'nin karşısında. Talabiyat İŞİD'in denetiminde. Dolayısıyla Kobani'ye ulaşmak için Talabiyat'ı aşmak gerekiyor. İşte Kobani'nin Kobani'deki kuşatmanın kaldırılmasıyla birlikte Talabiyat'a yönelik kapsamlı bir saldırı da bekleniyor IŞİD varlığına son vermek için. Yani bölgede önümüzdeki birkaç ay içinde de çatışmalar yoğunlaşacak, şiddetlenecek ve YPG'nin Talabiyat'ı alması halinde bölgedeki IŞİD varlığına da tamamen son verilecek. Çünkü Talabiyat stratejik bir nokta. Kürt bölgeleri arasında bir set oluşturuyor. Yani Kobani, Afrin, Serikani, Kamışlı, Derik arasında bir engel oluşturuyor. Bu engelin kaldırılması için Talabiyat'ın YPG'nin eline geçmesi yönünde şeyler var, bilgiler var, geçmesi gerektiği yönünde. Dolayısıyla önümüzdeki ikinci hedef Kobani'den sonra ikinci hedefin Serikani bölgesinden Talabiyat'a yönelik saldırı oluşturabilir eğer bu kapsamlı bir silah yardımı yapılırsa. Bu durumda da o zaman bir büyük bir gene göç durumundan bahsedilebilir mi? Yani Talabiyat'ın nüfusunu hakkında bir bilginiz var mı? Ya tabii ki Kobani'ye kadar bir şey, yani Kobani kadar olmasa da Kobani'nin yarısı kadar bir nüfusa sahip. Sadece Talabiyat merkezi değil, çevresinde de Arap köyleri var. Ama sanırım YPG'nin buradaki çevredeki Arap köyleriyle, aşiretleriyle de görüşmeleri var. Kendilerine yardım edilmesi konusunda. Yani öyle bir öyle durumda YPG'nin IŞİD gibi yapmayacağı, daha çok oradaki Arapları kazanmak için kendi yanına çekeceği yönünde duyumlar var. Yani öyle bir büyük bir göç yaşanmayabilir ama IŞİD'le birlikte hareket eden aşiretler ve gruplara yönelik de tabii ki etkili bir şeyler olacak, hareketler olacak diye düşünüyorum. Bu durumda Akçakale'ye doğru bir göç olayı başlayabilir. Başlayabilir. Namık, son olarak şeyi de sormak istiyorum bitirirken. Bu 36 gün oldu bu büyük bir kuşatma. Ve şimdi nasıl görüyorsun genel, nasıl sonuçlanabilir? Çok bu kehanet gerektirir tabii aslında. Tam bir kehanet istemiyorum da genel kehanet, oradan nasıl görüyorsun? Kehanet gerektirmez. Evet. Kehanet gerektirmiyor. Derler ya, görünen köy kalanı istemez. Evet. Yani YPG güçlerine, koalisyon güçlerinin, başta Amerika olmak üzere, silah yardımına devam etmesi halinde bu durum tamamen tersine dönebilir. Yani bir de Peşmerge güçlerinin Kobani'ye varmasıyla Kobani'deki IŞİD kuşatması tamamen kaldırılabilir. Sanırım bir haftaya 10 gün içinde bunun şeylerini, artçılarını göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, yani buna ilaveten belki şeyi de sorabilirim. IŞİD'in normal olarak çok beklenmedik, bütün dünyada da beklenmedik bir şey, gerek Irak'ta gerek Suriye'de gelişmesi, ilerlemesi oldu ve hala da açıklanabilmiş değil, böyle neredeyse yoktan var olmuş gibi geldiler. Fakat burada bir Amerikan bombardımanı desteğiyle de şimdi direniş tabii şey olmuş durumda, ama ondan önce de YPG'nin oradaki direnişi de IŞİD'i yavaşlattı, en azından hedeflerine ulaşmasına engel olmuştu. Amerikan bombardımanı olmadan da bu da beklenmedik bir şeydi gibi görünüyor. Ne dersin? Yani sizin de bildiğiniz gibi IŞİD küresel bir örgüt. Yani dünyanın her tarafından IŞİD'e katılmak için insanlar geliyor. Bunların bir bölümü de Türkiye'ye geliyor. Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmeye çalışıyor. Bazıları yakalanıyor, bazıları geçiyor. Yani hemen hemen her gün dünyanın değişik ülke vatandaşları gelip geçmeye çalışıyor. Benim aldığım bilgiye göre mesela önceki gün 3 Alman, 1 Fransız uyruklu sınırı geçmeye çalışırken milis güç, yani YPG'ye yakın güç gruplar tarafından alınıyor ve YPG'ye teslim ediliyor. Ya buna benzer şeyler oluyor. Dolayısıyla yani gelenlerin çoğu cihat yapmaya geliyor, ölmeye geliyor. Böyle şartlandırılmış. Dolayısıyla yani karşıya Kürtler. O nedenle yani IŞİD'le mücadele gerçekten çok zor. Ağır silahları var. Bu silahların bir bölümü çevre ülkelerden alıyorlar. İşte Musul'un işgal edilmesinden sonra biliyorsunuz Musul Irak'ın ikinci büyük kenti ve ordunun üçte biri burada konuşlanmıştı. Dolayısıyla çok sayıda ağır silah ile geçirdiler. Yine Suriye ordusundan ele geçirdikleri ağır silahlar var, uçak dahil. Dolayısıyla IŞİD'in ağır silahları var ve insan bulmada da, savaşı bulmada da sorun yaşamıyor. Böyle bir güçle karşı karşıya YPG. Dolayısıyla tabii ki YPG'nin işi de bu anlamda biraz zor. O nedenle yani Kürtlerin şöyle ya da böyle bir şekilde bu örgüte karşı ortak hareketi gündemde. Bu yönlü görüşmeler sürüyor. Diyebilirim ki IŞİD Kürtleri yani hiç mümkün olmayan, hiç düşünüldüğünde bunun mümkün olmayacağı bilinen bir yakınlaşmayı sağladı IŞİD Kürtler arasında. Yani KDP, KYB ve PKK arasında bir yakınlaşma oldu. Bu yakınlaşma yani hiçbir zaman mümkün olmayacağı belirtiliyordu. Aralarında derin görüş ayrılıkları vardı. Her ne kadar bir araya gelip konuşsalar da mesela bir Kürt Ulusal Kongresi'nin toplanması durumu vardı. Aralarındaki görüş ayrılığı nedeniyle bu kongreyi de toplayamamışlardı. Dolayısıyla IŞİD saldırıları Kürtleri birleştirdi diyebilirim. Bu da IŞİD'e karşı daha kapsamlı bir Kürt mücadelesini de gündeme getirdi. Namık Türkan, çok teşekkür ederiz. Zaman zaman seni bu bilgilerle bizi dinleyicilerimizi beslemen için de tekrar rahatsız edebiliriz. Çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Açık Gazete. Evet, burası Açık Radyo. Açıkradyo.com ve Açık Radyo 94.9. Şimdi bir süreden beri üzerinde önemli durmaya çalıştığımız bir durum var. Biraz önce Kobani durumuyla ilgili olarak Milliyet Gazetesi'nden deneyimli muhabir Namık Durukan'la görüştük. Ne olup bittiğini anlamaya çalıştık. Gayet karmaşık bir durum. Son derece karmaşık gibi görünen, aslında hiç karmaşık olmayan, bayağı haydutça muamelelerin yapıldığı bir başka durum var. Orada da Yırca'da haftalardır zeytinlikleri korumak için nöbet tutan Yırca köylüleri Soma'da ve Greenpeace gönüllüleri özel güvenlik görevlilerinin de saldırısına uğramış durumdalar. Kelepçeler kullanılıyor, darbeler var, yaralanmalar var. Çok acayip şeyler de oluyor. Darp rapor olan köylüler şikayetçi olmuşlar. 11 köylüyü kelepçelemiş şirketin güvenlik elemanları. Jandarma tarafından şirket görevlilerinin ellerinden alınan ve tartaklandığı belirtilen köylüler de kelepçeli halde hastaneye götürülmüşler. Evet, zeytinlik santrali olmasın diyenlere de kelepçe vurulduğu belirtiyor. Şimdi bunu öğrenmek, bugün de bir dayanışma çağrısı da var. Greenpeace'ten Pınar Aksoğan'la konuşuyoruz şimdi de ve ne oldu, ne bittiğini biraz da onunla beraber anlamaya çalışıyoruz. Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan'la. Merhaba Pınar, günaydın. Merhaba. Günaydın, merhaba. Bize durumu biraz anlatır mısın lütfen? Tabii. Aslında ben biraz başından başlamak isterim. Lütfen. Yani orada nasıl bu noktaya gelindi? Yırca'da, Soma'nın Yırca köyünde Koyun Holding bir kömür termik santral projesi var. Ve köy halkı zaten şu anda mevcut Soma Termik Santrali'nin yanı başında konumlanmış durumda ve yıllardır özellikle kül depolama sahasından dolayı ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Bu yeni projeyi duyunca istemediklerini söylediler. Biz bölgeye gittik, zeytinlikle uğraşıyorlar, zeytinlikle uğraşıyorlar. Keyifleri yerinde, biz bir şey yapmak istiyoruz bu projeye karşı dediler. Ve bir dava süreci başlatıldı. Ancak o süreçte bir acele kamulaştırma kararı alındı şirket tarafından zeytinliklerin kesilmesi için. Ya, Türkiye'de şöyle bir durum var. mevcut zeytin yasası zeytin alanlarının acele kamulaştırılmasına zeytin için izin vermiyor. Ama orada verildi. Bu hukuksuz bir durum ve buna karşı bir dava açtık biz oradaki köy halkıyla birlikte. Dava süreci devam etmesine rağmen aynı zamanda da imar izni olmamasına rağmen şirketin köylülerin zeytinliklerini etrafına çitlettiler. Köylülerin hasat yapmasına izin vermiyorlar. Çok uzun zamandır. Şu anda da zeytinlerin hasat zamanındayız. Evet. Köylüler içeri girmek istiyorlar, hasat yapmak istiyorlar. Ona izin verilmiyordu. O zaman dediler ki en azından zeytinliklerimizi koruyalım. Dava sonuçlarına kadar kazanırsak hasat asılımımızı yaparız. Zeytinliklerimizi kurtarırız. Ama onu yani jandarmaya haber veriliyor öyle bir durumda. Şu anda vali ve kaymakam zeytinliklerin kesilmemesini sağlamaktan sorumlu. Ancak süreçte bir yanlışlık ve görevler yerine tam olarak getirilmediği için şirket 100 tane özel güvenlik görevlisini oraya getirip sadece zeytinliklerini korumak isteyen insanlara karşı şiddet uygulayabiliyorlar. Dün yaşanan olay da buydu. Evet, yani burada katmerli de bir hukuk dışılık var, hukuksuzluk var. Yani hem zeytinliklere yapılamıyor, hem genel olarak zaten acele kamulaştırma denen şeyin son derece istisnai bir durum olduğu, yani savaş gibi çok olağanüstü durumlarda ancak böyle bir kamulaştırma yapılabileceği ya da sel felaketi gibi doğal afetler, onlar da yok ikincisi. Üçüncüsü de mahkeme kararına rağmen de köylülerin üzerine giden özel güvenlik kuvvetleri var. Yani hangi tarafından tutulacağını bilemiyor insan ve görüntüler de acayip, yani yerlerde sürüklenen alınları, yaralanmış kollarından kelepçe sarkan insanlardan bahsediyoruz. Aynen, aynen. Hani ortada çok ciddi bir orantısız güç var her anlamda. Hukuk açısından elimiz kuvvetli. Haklıyız. Orada savunulmaya çalışan her şey çok büyük bir değer. Yani zaten santrali bahis bile etmiyorum. Soma Termik Santrali şu anda Avrupa'nın en kirli ikinci santrali. Özellikle sağlık sorunları açısından. En tehlikeli mi dedin? En kirli. En kirli, evet. Evet, evet. Bizim yaptığımız araştırmaya göre. Oraya daha fazla santral kurmanın zaten ciddi riskleri varken bir de insanları zeytinliklerini etmek zorunda. Ve bu aslında bir örnek. Yani şu anda Yerica'da yaşanan sadece bir örnek, tek değil. Türkiye'nin dört tarafında zeytinlikler var ve yeni bir yeni zeytin yasasında bu alanların enerji yatırımları için açılmasına izin verilmesi söz konusu. Bu konuda da aslında acilen harekete geçmek gerekiyor. Durum çok katmerli aynen söylediğiniz gibi ve bir an önce de harekete geçilmezse geniş çapta sonuçları çok daha kötü olacak. Biz öyle görüyoruz. Evet, bu şirket Colin İnşaat değil mi? Evet. Yırca'da özellikle şey yapan, bu başka şeylerden de adını duyduğumuz büyük bir şirket. Yani 3. Köprü'de mi adını duyduğumuzu tam hatırlamıyorum Colin İnşaat'ın. Evet. Colin Limak diye de bir ortaklıktan da bahsediliyordu. Türkiye'deki büyük projelerde sık sık adını duymakta olduğumuz bir şirket ve kararlı mücadelesine rağmen köylülerin, onlar da kolluk kuvvetlerini de kullanmakta bir çeşit kararlı görünüyorlar, öyle mi? Bizim gördüğümüz bu, daha önce Türkiye'nin dört tarafında biz gidiyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Doğrudan haberler geliyor bu yerel mücadelelerde. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık da duymadık da. Yani 100 tane Gerze'de bir olay yaşanmıştı. Jandarma, polis ve halk uzun bir süre, 12 saat yakın bir süre mücadele etmişlerdi. Ama bir şirketin özel güvenliğini oraya yığıp köylülere şiddet uygulaması, hem de hala dava süreci bitmemişken ve hala o zeytinlikler koruma altındayken, bunlar gerçekten kafa karıştı. ve çok sayıda da ağaç kesildiği haberlerini zaten Açık Gazete'de ve başka programlarında Açık Radyo'nu vermeye çalışmıştık oralarda. Bu devam ediyor. Peki nasıl görüyorsun, genel durum nasıl gelişecek sence Pınar? Ne yazık ki öngörmek çok kolay değil. Şu ana kadar 900 ağaç kesildi. 900. 900. Şimdi festival zamanı. O Manisa bölgesinde işte Akisar'da, Ayvalık'ta, zeytin atılı şenlikleri olacak. İçimiz buruk tabii. Ya da yapamıyoruz festival. Hasat da yapamıyoruz şu anda. Ama umudumuz şu yönde. Dayanışma çağrımız da zaten onun için yapılmıştı. Ne kadar fazla insan bu konuya sahip çıkarsa o kadar güçleniriz. Çünkü yüzde köylüsü tek başına yeterli değil zeytinliklerini korumak için. Belli ki. Belki de daha fazla oraya destek olmamız lazım. Ama 900 ağaç kesildi. 5000 ağaca yakın orada zeytin ağacı var şu anda bölgede. İnanıyoruz ki biz hukuk yerine getirilecek. İnanıyoruz ki olan bir tam duyulacak ve geri kalan ağaçların kesilmesi önlenecek. En azından zeytin yasasıyla korunan, hukuk süreciyle korunan, usulsüz bir biçimde kesilmesi önlenecek. Yani burada en önemli, yani çok ciddi dikkat çekilmesi gereken bir konu var, o da bu. Usulsüzlük. Ve bu Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çevre sorunlarında yaşanan bir konu. Yani mevzuatların yerine getirilmesi, kedilerin duygu düzgünü kullanması, hukukun doğru bir şekilde işletilmesi, bunlar çok önemli. Evet. Mücadele. Bugün işte çağrıyı da biz de dinleyicilerle paylaştık. Hem STK'lar olarak bir ortak açıklama yapılacağı ve bugün de saat 12'de Colin Şirketler Grubu'nun Levent Yapı Kredi Plaza C Blok'taki İstanbul ofisi önünde, Levent'teki oturma eylemi ve basın açıklaması da yapılacak. Kuzey Ormanları Savunması'ndan da bir açıklama geldi. Evet, yani mücadeleye devam, öyle anlaşılıyor. Evet, aynen. Peki, teşekkürler sizin de desteğiniz için. Pınar, çok teşekkür ederiz bize bu bilgileri verdiğin için. Görüşmek üzere, kolaylıklar. Görüşmek üzere. Evet, Pınar Aksoğan'la konuştuk, Greenpeace'ten. Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu. Şu ana kadar yaklaşık 900 ağacın kesildiği hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde ve orada yaklaşık 5000 ağaç var. Yani yaklaşık %18'i kesilmiş durumda şimdiden. Ve Pınar Aksoğan'ın da belirttiği gibi tam da tarih boyunca, yani insanlık medeniyeti dediğimiz özellikle tarıma geçtikten sonra son 11 bin yıllık falan bir geçmişi var. Sürekli olarak hem barış hem de hasat olarak ritüeli yerinde olan bir zeytin ağacının şimdi tasallut altında olduğunu görüyoruz ve tam da iklim yönünden hiç bahsetmedik bile bu olayın. Dünyanın en kirli fosil yakıtı olan kömürün, bir de üstelik Soma'daki, dünyadaki de Avrupa'daki dedi galiba, en kirli ikinci termik santral olduğunu, kömür yakıtlı, öğrenmiş olduk. Soma'da zeytinliklerini koruyan köylülere şiddet uygulanıyor. Bu böyle devam edebilecek mi bilmiyorum doğrusu. Evet. 3 saat sonra, aşağı yukarı şimdi 2 saat. 3 saat sonra olacak değil mi? Evet. Saat 12 yok, 2 saat. 2 saat bir çeyrek sonra. Levent'te. Evet. Şimdi bir de şeyde, Validebağ eylemine de polis müdahalesinde bunun arkasına ekleyebiliriz herhalde. Üsküdar'daki Validebağ kurusu yanında bulunan arazi üzerinde inşaat yapılmasına tepki gösteren bir grup vardı. Orada da polis müdahalesi var. grubu önce kalkanla uzaklaştırmaya çalışmış. Arkadan da biber gazı, bomba müdahalesi. Valide Bağ için de yargıdan önemli bir karar çıktığını belirtiyor. Mahkemeden, Radikal Gazetesi'nden haber, Radikal İnternet Gazetesi'nden. Avukat Gülsün Özdemir, İdare Mahkemesi'nin inşaat için yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıklamış. Evet. Olay da şu şekilde gerçekleşmiş. Üsküdar Valide Bağ Korusu'nun yanında bulunan arazi üzerine inşaat yapılmasına tepki gösteren vatandaşlar bir basın açıklaması yapmak istemişler. Bu basın açıklamasını yapmak üzereyken bu insanlar zabıta ekipleri inşaat alanına bariyerler getirmişler. Eylemciler de bu duruma tepki gösterince Çevik Kuvvet, yanlarında getirdiği Çevik Kuvvetleri de var. Çevik Kuvvet önce grubu kalkanlarla uzaklaştırmaya çalışmış, ardından da biber gazıyla saldırmış. Peki niye polis saldırıyor? Efendim? Niye saldırıyor polis sence? Polis neden mi saldırıyor? Hmm. Yani onlar mahkeme kararını savunarak hukuki bir şey yapan, sokağa çıkmasın dediği için mi bazı insanlar? Yani sokağa çıkılmasını da uygunsuz mu buluyorlar vatandaşların herhangi bir konuda sokağa çıkmasını? Yani öyle bir kanı var galiba. Ama polise sorsanız ben emir kuluyum diye aynı şekilde kalkanını ve gazını kullanmaya devam eder aldığı para karşılığında. Yani idare mahkemesi, İstanbul 7. İdare Mahkemesi bayağı yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Orada da nedir? Korunun yanındaki arazide cami inşaatı. Bunu durdurma kararı veriyor. Mahalle sakinleri de basın açıklaması yapıyorlar. Ama basın açıklaması falan dinlemiyor. Polis sinirleniyor. Olay da Yeni Şafak gazetesi tarafından cami karşıtı olarak görülüyor manşet için. Manşetinden değil, haberin başlığı olarak. Yani cami değil de alışveriş merkezi yapılsaydı ya da gökdelen yapılsaydı aynı insanları aynı şekilde bulamayacaklarını mı düşünüyor Yeni Şafak gazetesinde bu haberleri hazırlayan insanlar? Bunu Yeni Şafak okurlarına soralım. Yolda gördüğüm zaman soracağım. Evet. Pek fazla göremesem de. Evet. Sabah işe gelirken, yolda gelirken görürsem soracağım. Yani önce kepçe giyiliyor, direniyorlar. Kepçeyle olmaz diyorlar bu iş. Vatandaşlar, yurttaşlar. Belediye başkanıyla da görüşülüyor. Birçok hukuki süreci bekleyeceğiz diyor belediye başkanı. Sonra beklemiyor anladığım kadarıyla. Sonra başkan şey demiş, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı getirirseniz duracağız demiş. Ve hem internet üzerinden hem de ıslak imza için çalışmalar yapılmış. Büyük ilgi görmüş. 1000'in üzerinde imza da Üsküdar Belediyesi'ne teslim edilmiş. Daha ne istiyorlar yani diye düşünebilirsin. Öyle olmamış. Park alanındaki araçların çekilmesiyle birden Üsküdar Belediyesi ani bir hamlede bulunmuş. İmza mimza anlamam anlamına geliyor bu ve kepçe gelmiş. Çevik Kuvvet koruyor kepçeleri. Çevik Kuvvet'le kepçe arasında da bir sarsılmaz bir bağ var galiba. Evet. Birbirlerini tamamlayan iki şey olarak nitelendirebiliriz. Modern unsur. Şey. Ya da postmodern unsur. Unsur. Evet. Mahalle sakinleri kepçelerin önünde oturma eylemi yapıyorlar. Birbirlerinin içinde yapıyorlar çoğu zaman. Baksanıza mesela şeye, tekrar Soma'ya geri dönecekseniz zeytinlikleri. Gözaltına alınanların arasında kepçe operatörleri var. Özel güvenliklerle beraber insanları tartakladığı gerekçesiyle. Yani sonuçta kaba kuvvet kullanmak polisin sorun yükümlülüğünde olan bir şey. Ama aynı şekilde kepçe operatörleri de yapabiliyor. Yakın zamanda kepçe kullanan polis de görürsek onu da şaşırmayalım. Tabii. Ya da ikisi bir arada. Kelepçe kullanan operatörler. İşte kullanıyorlar güzel güvenlikle. Kelepçe. Kepçe kelepçe. Geliyor geliyor. Biraz daha şey yaparsanız gelecek çıkacak. Evet peki. Durum bu. Yani Türkiye'de ve dünyanın gündeminde aslında en büyük şeylerden bir tanesi bu. Ama bir açıdan baktığınız zaman şimdi inşaat sektörü bitiyor diyorlar ama iklim olaylarıyla beraber ortaya çıkan durumlarda bu işin o kadar kolay da bitmeyeceği gibi görünüyor. Hafriyat ekonomisi. O kadar fazla köprüler, yollar harap oluyor ki bu bir anda ortaya çıkan sel durumlarından ötürü. Bu sadece Türkiye'ye de özgü değil. Ama bunu yapabilecek kaynak yakında bulunabilecek mi? Ya da bu kaynakları da çalıştırabilecek insanları bu sistem içerisinde tutabilecekler mi? Orası çok büyük bir soru işareti. Soru işareti. Bu arada devam ediyor. Büyük bir mücadelede biraz önce örneklerini gördüğümüz gibi devam ediyor. Bu arada asansör faciasında torunlara takipsizlik verildi. Torunlar şirketinde 10 kişi ölmüştü. 25 kişiye 15 yıla kadar hapis cezası istenmiş. İnşaat sahasında 1 yıl içinde 20 defa kaza olduğu da iddianamede yer almış. 1 yılda 20 kaza. Pek çok ölüm. Fakat şirket sorumluları beraat etmişler. Daha doğrusu takipsizlik kararı almışlar. Aziz Torun, Mehmet Torun, Emre Torun 9 kişi var. Onların dışında 6 kişi daha şirket inşaat firması sahipleri. 25 şüpheli taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapiste cezalandırılması istenmiş. Bu da El Cezire'nin haberi, Selahattin Günday'ın. El Cezire Türk. Yani kimler? Asansör firmasının sahibi, GEDA Majör'ün sahibi Orhan Demirel, asansör firmasının imalat sorumlusu Önder Türksoy, Torunlar İnşaat'ın proje müdürü Murat Aytimur. Bunlar şüpheliler arasında yer alıyor. Asansör faciasında hayatını kaybeden 10 işçi ise iddianamede maktul, aileleri ise müşteki olarak yer almışlar. Asansörcülere eğitim verilmemiş. Bir senede 20 kaza mı? Evet. Ölen işçilerden Bilal Bal'ın ailesinin avukatı konuşmuş. Mustafa Tanrıverdi. Torunlar inşaatın kendilerine verdiği parayı aldıklarını ve şikayetten vazgeçtiklerini belirtmişler. Sorumluluk tamamen asansör şirketindeymiş demiş avukat. Tatmin edici bir miktarda ödeme yapıldı. Sulh protokolü imzalandı. İmzamızı attık, paramızı aldık demiş. Güzel. Taksim dayanışması davasında da beraat talebine reddedilmiş. 26 sanıklı Taksim dayanışması davasından. Şunu da eklememiz gerekir. Son 2 ayla kaldı. Mithat Torun bu işin üzerinde duruyor diye de açıklamayı yapmış avukat. Belki günün sözü bu bile olabilir. Neyin üzerinde? Son 2 ayla kaldı. Torunlar inşaat 8 aylığıyla anlaşmış kamp parası konusunda. Son 2 ayla kaldı. Mithat Torun bu işin üzerinde duruyor diye açıklama yapmış. Hürriyet gazetesi de bunu manşetten vermiş bugün. Evet, haklısın. Kan parası. Kan parası. Asansör Mithat için. Torun da bu kan parası. Kan parası. Bu, tatmin edici para aldık, şikayetten vazgeçtik diyor. O zaman sorun hallolmuş oluyor değil mi? Mithat Torun çalışıyormuş. Son 2 aylığı üzerinde. Onlar da zaten kan parasını kabul ettikleri zaman galiba böyle bir şey söz konusu olmayacak. Böyle bir olay hiç olmamış olacak değil mi? 2 senede 20 kaza fena değil. Şey, 1 ay için, 1 yıl içinde 20 kaza. Aynı iş yerinden bahsediyoruz. 500 bin TL teklif edilmiş işçilerin ailesine. Biz almadık demiş. Bazı kazada ölen karton piyano ustası Murat Usta'nın ailesinin avukatı. Ailelerin reddedemeyeceği rakamlar teklif ediyor. Yani para bilmiyorum ya, insan canı ve doğrudan para. Money mi demiştin sen? Money Talks demiştim ama burada bilmiyorum. Money Talks. İngilizce konuşmaya başlayalım artık, programı İngilizce yapalım. Evet, bir yıl içinde 20 kazayı geçtik. Taksim dayanışması davasında da 26 sanıklı ikinci duruşmada mahkeme derhal beraat istemini reddetmiş. Derhal reddetmiş herhalde. Aralarında af örgütünün de bulunduğu hiçbir izleyici de alınmamış. Hiçbir kuruluş ve temsilcisi mahkemeye Ocak'ta devam edilecekmiş. Af örgütünden de bir kampanya başlamış. I am Taksim, ben Taksim'im. Bu hashtag ile bir kampanya başlatılmıştı. İlk duruşma öncesinde Taksim dayanışması aktivistlerine yönelik davadan vazgeçin çağrısı yapmışlar. Af örgütüm. Siyasi temelli bir duruşma görüldüğünü söylüyor. Suçlamalar derhal düşürülsün diyorlar. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, HDP Genel Başkan Yardımcısı Ender İmrek, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin ve Halkların Demokratik Kongresi HDK üyesi Haluk Ağabeyoğlu, onlar hakkında örgüt kurmak ve yönetmek suçlamasıyla 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca daha hafif yargılanması istenen şeyler var. Diğer 21 tırnak içinde şüphelinin, kapattık tırnağı, 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu da Biyanet'ten aldığımız bir haber. Onların Taksim Meydanı'na ve Gezi Parkı'na toplanması halkı kışkırtmak olarak. Şöyle de bir pankart açmışlar. Hırsızlar ve katiller dururken Taksim dayanışması yargılanamaz diye. İstanbul Adliye Sarayı'nın önünde, Avrupa'nın en büyük Adliye Sarayı'nın önünde böyle bir pankart açılmış. Bir başka yasaklamadan da bahsetme fırsatımız olamamıştı. Onu da hemen söyleyeyim. Piyanist Fazıl Say, Kültür Bakanlığı'nca yasaklandı. Sansüre uğratıldı. Özerk Sanat Konseyi Sayın eserinin Kültür Bakanlığı'nın baskısı sonucu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın programından çıkarılmasını ancak otoriter rejimlerde görülen bir engelleme olarak nitelendirmiş. Bunu da belirtelim, bir geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumunda yaptığı konuşmada Berkin Elvan istismar edildi demiş. Berkin'in ismini anmamış, o çocuk diye bahsetmiş. Gezi'de hayatını kaybeden 14 yaşındaki 14 yaşındayken yaralanıp 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın bir çocuğun ölü bedeni üzerinden saldırıya maruz kaldıklarını belirtmiş. Fethullah Gülen'in de Berkin Elvan için verdiği taziyeyi de hatırlatmış. Ok Meydanı'ndaki olaylarda hayatını kaybeden Burakcan için sessiz kalındı demiş. Ama böyle değilmiş. Sonradan öğrenildiğine göre Hoca Efendi'den, Fethullah Gülen Hoca Efendi diye bahsediliyor kendisinden. Fethullah Gülen'in Zaman Gazetesi'nden okuyoruz ki Tunceli'de öldürülen polis memuru Ahmet Küçükdağ ve İstanbul Ok Meydanı'nda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden genç Burak Can Karamanoğlu için de taziye mesajı yayınlamış oldu, ortaya çıktı. Ya Cumhurbaşkanı'nın haberi yok ya da bu söylenenler doğru değil diyebileceğiz. Artık orayı dinleyiciler karar versin ve okurlar, bu haberleri okuyanlar. Peki, benim bir sorum havada kaldı. Evet, İsrail'e karşı sesini çıkaran bir kişiden bahsetmiştiniz ama evet, yarım kaldı. Evet, bu toplum hasta demiş. İnsanlıkla alakası kalmadı. Empatiyle alakası kalmadı. Doğru düz insan olma niteliklerini de yitirdi. Tedaviye muhtaç. Toplum hepsi mi? Evet, bütün İsrail toplumu demiş. Kim demiş? İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin. Tabii Başbakan Benjamin Netanyahu kadar gücü yok onun. O yetkisiz bir cumhurbaşkanı. Tıpkı Türkiye'de de anayasaya göre cumhurbaşkanının başbakanla kıyaslandığında tamamen yetkilerinin çok daha az olması gibi bir durum. Tabii bu durumun değişmesi isteniyor Türkiye'de de. Şimdilik aynı. Şey demiş, yani unuttuk biz bunları demiş ve bunu da Jerusalem Post gazetesinden görmek mümkün. Bayağı ciddi bir şekilde bir konferansın, üniversitede bir konferansın açılış konuşmasında yapmış. Yani konferansın başlığı da gayet uygun. Başlığı şey, yabancıya duyulan nefretten ötekinin kabulüne doğru başlığını taşıyor. Çok ilginç aslında. Yahudilikten geçtim, insanlıktan da vazgeçmiş görünüyor toplum. Acil tedaviye ihtiyacı var demiş Reuven Rivlin. Ne diyorsun bu işe? İlginçmiş. Yani konuşmasını mı unuttular? Diyalogu da unutmuş görünüyorlar demiş. Bu arada İsrail şeyi de kabul etmiş. İsrail ülkesi çok önemli bir şey var. Açıklamalar İsrail hükümetinden. Bütün bu 2200'den fazla insanın aralarında 500 çocuğun paramparça edilerek öldürülmesi ve yerle bir edilmesi Gazze'nin olaylarına yol açan 3 çocuk kaçırılmıştı ya, 3 genç. Olayların başlangıcında. Evet. Evet. Ve bunu Hamas say yüklemişti. Evet, Hamas kabul etmemişti de bunu. Evet. Şimdi şey de kabul etmemiş. İsrail hükümeti de açıklamış, polis hiçbir alakası yoktu Hamas yüksek liderlerinin bu işte diye. Gizlemişlerdi sonucu. Biz buradan söylemiştik. Yani öldürülmesinin sesi de geliyordu çocukların telefonu. ettikleri sırada İsrail polisi, Shin Bet, bütün gizli servisi, istihbarat teşkilatı biliyordu ama hem İsrail halkından hem bütün dünya halklarından gizlediler. Ve 2200 kişinin ölüp 18 yılda bile düzeltilemeyecek kadar da korkunç bir maddi tahribata yol açan saldırıları ulaştı. Dümdüz edildi. Dün de İsrail Hebron'da 11 yaşında sağır dilsiz ve gelişmesini tamamlamamış bir çocuğu kelepçe vurup şeye sokmuş. Çocuğa bağırıyorlar sakinleri oradan. Ya bu çocuğun beyni yok, yapmayın diye İsrail askerleri uzaklaş, git, git, geri çekil diye bağırıyor. Çocuğu alıp kelepçe yiyor. Gerekçe şey, taş attığı iddiası. Çocuğun 11 yaşında. Şey bir çocuk yani, budala yani, beyni yok. Evet. Onu yani atıyorlar. Engelli bir çocuk. Engelli bir çocuk. Kelepçeyi vuruyorlar, ters kelepçeyi kamyonun içine atıyorlar. Bu arada da şeyler alkış tutuyor. Yerleşkedekiler yaşasın İsrail ordusu diye şak şak şak üç kere sağ ol sağ ol sağ ol diyorlar İsrail ordusuna. Hasta bir toplum olduğunu Cumhurbaşkanı'nın gösteren Rivlin'in sözlerini doğrulayan bundan daha iyi bir video olamazdı. Herkese tavsiye edebilirim. Common Dreams'de var videoyu, seyrederseniz. Birisi müdahale ediyor, yapmayın. Yok bu çocuğun kafası yok diyor. Git, git diyor genç İsrail askerleri ve kaldırıp çocuğu, sakat aklı yarım çocuğu atıyorlar. Ya anlatılan, bugün anlattıklarımız hikayeler dünya genelinden ve Türkiye'den anlatılan hikayeler birbirinden çok da bağımsız değildi. Yani Soma'daki özel güvenliklerin yaptığıyla İsrail'deki bu askerlerin yaptığının arasında çok büyük farklar bulamazsınız. Aslında ikisi de aynı noktaya temas eden bir değnek olarak da görülebilir. Ve gün geçtikçe de artıyor bu haberler. Yani geleceğe dair olan bakış açınız ne kadar aydınlıktır bilmiyorum ama sabahleyin işe giderken aldığınız gazete bir patlama fotoğrafı içerisinde veriliyorsa ve bu her gün neredeyse tekrarlanmaya başlıyorsa, bir diğer taraftan baktığınızda yolsuzluk haberleriyle alakalı varyansınlar çoğalmışsa, ama başka gazeteleri aldığınız zaman da bununla alakalı olmayan, sürekli aynı şeyleri tekrarlayan manşetler görüyorsanız canınız biraz sıkılabilir. Bir de üstüne Açık Gazete dinlediğinizde. Evet. Açık Gazete'yi dinlememelerini de tavsiye edecek halimiz yok. Ama şimdi artık çıkmanın zamanı. Ve bir ufak müzikle Jean parçasıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Georges Brassens, Fransız şansonunun en önemli simalarından birinin doğum günü 22 Ekim 1921'de doğmuş. 1981'de tam 60 yaşında ölmüş. Unutulmaz bir şarkıcı, şarkı yazarı, şansoncu. Georges Brassens'e de bir günaydın diyelim ve onun ünlü Jean adlı parçasını çalarak bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Chez Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu, s'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille, dans son cœur en se poussant un peu, reste encore une petite place. La Jeanne, la Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'on y trouve assouvi pour la vie, par la façon qu'elle le donne. Son pain ressemble à du gâteau et son eau à du vin comme deux gouttes d'eau. La Jeanne, Jeanne, la Jeanne. On la paie quand on peut, les prix mirobolants. Un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs. Un semblant d'accord de guitare, l'adresse d'un chat échaudé ou d'un chien tout crotté comme pour boire. La Jeanne, la Jeanne, dans ses roses et ses choux, n'a pas trouvé d'enfant, qu'on aime et qu'on défend contre les quatre vents, et qu'on accroche à son corsage, et qu'on arrose avec son lait, d'autres qu'elle en serait toute chagrine. Mais Jeanne, la Jeanne, ne s'en soucie pas plus que de Colin Tampon. Être mère de trois poules piquées, à quoi bon? Quand elle est mère universelle, quand tous les enfants de la terre, de la mer et du ciel sont à elle. Açık Gazete.